أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار صدق الله العلي العظيم ده مبارك حياتنا ده سورة صاد ده پنځه څلوېښتم آيات څخه شروع پر څلور شپېتم آيات باندې دا ختم شو د دې دا لومړنۍ برخه چې ده د دې رابط د ما قبل سره واضح دی لومړنۍ برخه تر دغه ځایه پورې وه چې دا وکل من الاخیار دغه چې دا اته څلوېښتم نمبر آيات دی دغه دا اوس چې موږ دا سبق را شروع کړي دا لومړني آیاتونه ولې دا د قصو سلسله ده چې را شروع ده نو په دې کې تقریبا د شپږو نبیانو کیسې او د ګردو ته مختصر مختصر اشاره له پاکې مازینو مانجا دي چې نمنه هغه خو په تفصیل ذکر سول داوود علیه السلام قصه او د سلیمان علیه السلام او دغه څه مخکې د داوود علیه السلام او سلام نو درې هغه شپږ دغه دي چې نو د هر یو خلک بره وای وای وای د وای وای وای مش نمنه خوروار یا وای د مروچ د قرار ای واټ کړه پښتانه متل کینو خاله پاکې دام دغه سنبیان ول کاچیر چې سودو غو د خمول دي صبر چې ګور د صبر کړي و نبی علی سلام ته د صبر تلقین ور کوي چې ته به صبر کړي لکه دغه نبیان چې کوي دغه د پیغمبرانو کار دي نو دلته د شالا فرمای وای وذکر تدر پیاد ک عبادنا بندگان زموږ ګوره یو حبد نه دی عبادنه مجموعه یې وریاد کړه چې دا زموږ بندګان در په یاد کړه. چې هغه نو څوک دي؟ ابراهیم و اسحاق و یعقوب. چې هغه یو ابراهیم علیه الصلات وسلام دی و اسحاق بل اسحاق علیه السلام دی چې د ابراهیم علیه الصلات وسلام زوی دی و یعقوب او بل یعقوب علیه السلام دی چې دا بیا د اسحاق علیه الصلات وسلام زوی دی. یعنی ابراهیم علیه السلام د یعقوب علیه الصلات وسلام د پاره چې دی دای نو نیکسو، اسحاق علیه السلام د یعقوب علیه الصلات وسلام پلار دی. نو دا درې داسې متصل ورته ذکر کړه چې دغه دی نیکه زوی او لمسی. دغه دګر د نبیان دي د اړ او دغه سخواري تیرې کړي. یعقوب علیه السلام څونه صبر وکړي، د یوسف علیه السلام د وجه څخه څه مشکلات پر د باندې راغل، خو د اړ او دغه شانی دغه صبر کړی دی. اولیل ایدی والابصار، اولی چې دی خاوندان دي الایدی د قوت، والابصار او د بصیرتو. ایدی جمع د یاد د ملاقاتی، ید ولاسته وایي، دا لاس په معنا سره د قوت او د زور کاریږي. لکه مخکې موږ مثال ویلو، لکه سړی چې د یو چا سره مقابله کوي، بره بل سړی نصیحت ورته کوي، بره د جې سره کار ملر، دا خورا غټ لاس لري. غټ لاس څه معنی؟ لوی قوت لري. نو دې ګرده چې و خاوندان د لاسو و، معنا خاوندان د قوتو په چش کې، په عبادت کې، دې په عبادت په صبر کې. هغه د مثال په تور کارنامه لري. الله پاک وایي چې څوک د مثال تور مقابله نشي کولی. کېدای سي ما په خبره تاسو پوهېږي، اولی چې دې خاوندان و دا څوک؟ دغه ابراهیم، دغه اسحاق، دغه یعقوب. الایدی د قوتو، دوی بیخي قوت درلودی په چا کې؟ په عبادت کې. معنا په عبادت کې خورا زورور و، ډېر عبادت یې کوه. والابصار دا بیا جمع د بصر. بصر خو د سترګو ته ویل کېږي، خو په سترګو باندې د یو شي ادراک کول کېږي. نو دلته مراد ځینې هغه درک دی، هغه معنوي قلبي بصر ځینې مراد دی، د سترګو غیر نه دی مراد. دې خاوندان د پوهې و، دغسې خلاصه. ولا بصر یو خو جمع ده، د یوې پوهې نه، د هر یو د پوهې خاوند، جلا جلا په چش کې، په دین کې. داسې نه و لکه دا موږ تاسو چې وسیو د دنیا په هغه مشکلو مشکلو شیانو د عوامو سر خلاصېږي، چې د انګریز یو قانون دی، دورې په بین کې چلېږي، دی ته دلې معلوم دی چې دا داسې مثال دی، دا سوینګ کاونټ دی، دا پینی او کاونټ دی، دا ګردز دی چې د لمانځه ځای ته جرا وستی، بس دی کر کور دی. بالا بیا د نه د جن خبره اورېدلې ده، میزده ده، نه په پوهېږي. هر کال بیا جلا جلا ورشی کښېنه، یا بیا دغه رقم به کوي. هغه بله چې یپله په ټلویزیون کې ده، واره ده په دماغ کې نقش ده. دی د جن په باره کې چې خاوندان د بصیرت و د دنیا نه، والابصار او دی خاوندان د پوهې و، دی د ادراک خاوندان په چش کې، په جن کې، قوت یې هم په جن کې و، دغه ابصار و بصیرت یې هم په جن کې و. نو دا الله تعالی د دی دلته دا درې نبیانو ذکر ورته وکړي. الله وایي انا بېشکه موږ اخلصنا، موږ را خالص کړي و هم دی، موږ را خالص کړي. څوک چې څوک جلا کې ویچنه برای دامې نو را خلاصه کړه، را خالص کړي. انا بېشکه موږ اخلصنا، موږ خاص کړي و هم دی به خالصتین، یعنی په یو خوی سره. دا خالصتین چې دی ملاقاتی صفت د موصف محذوف دی، به خصلتین خالصتین، په یو داسې خوی سره چې خوی هم داسې خالص و چې اتریا او شی نو په ګډ دغسې یو خوی دی ته موږ جوړ کړي. هغه نو څه شي و؟ هغه خوی نو هغه نو ذکرت دار. دا ذکر دار چې دی، دا خبر د پاره د مبتدای محذوفیه دی، یعنی هیه ذکر دار چې هغه خوی نو چې علاوه ما دی په خاص کړي و، هغه نو ذکر یاداشت او الدار د دار د اخرت. ګرد عمر د دې دغه درو نفره چې دلته یاد سوله، د دې کار دغه اخرت به یاداو ډېر، یو ګړی د اخرت یاد نه غافله کېدل. نو د اخرت یاد چې دی، دا هم ښه کار دی. یوري چې سړی ته ور په یاد اخرت، خو بره نو خاص اخرت لپاره تیاری کوي. نو دلته خلاصه د خبرې څنګه راوته؟ الله وایي انا بېشکه موږ اخلصنا، موږ دی را خاص کړي و هم دی، په چا سره مو خاص کړي و؟ معنی یو خوی مو دی تور کړي و چې په بل چا کې نه و. به خالصه کین، په یو خالص خوی و، خصلت و عادت سره چې هغه نو چه شي و، هم ذکر دار چې هغه خوی نو یادول و د چا د دار د اخرت چې قیامت یې ډېر ډېر یادوه. دا د دوی په صفات کې الله تعالی دلته ذکر کړ. فسیبس فرمایي و انهم بېشکه دوی عندنا په نیز موږ لخامخه من المصطفین د هغه برګزیده او څخه و الاخیار چې خیر دی. نه یې په د انسانانو کې چې دی بره خلک و انتخاب و، که انتخاب معنی یو مې دغه خوښ دی، بل مې دغه، بل مې دغه، دا انتخاب دی. نو الله تعالی د دوی استفا کړې و، برګزیده ورته وایي، غوره کړې و، منتخب کړې و. مصطفین صیغه چې د ملاخری په اصل کې مصطفین دی جمع ده، هغه یې چې ده هغه چې مکسوره ده هغه اول ده هغه یې حذف شوی دی بر خپل مصطفین ځین جوړ شو. نو بې شکه دوی چې وه له خامخا من المصطفین د غوره کړه سو انسانانو څخه وه. الاخیار چې ډېر ښه وه، اخیار بیا جمع ده خیر ده، خیر سړي به هغه چا ته وایي چې شر سره نه ځینې ویني. نو دې ګرد اخیار خلک وه، معنی خیر و شش خلک وه. درې نبیان دغه دې ذکر سوه د دې هر یوه قصې ته چې نوم یې یاد کړي، بس الله تعالی قصه ور په یاد کړه، پخوا په تفصیل موږ ویلي چې دغه ګور د صبر د الله تعالی پر دین باندې کړی. پسې درې نور ور یادی، وذکر اسماعیل، وذکر ته په یاد کړه و نبی علیه السلام ته اسماعیل، اسماعیل علیه السلام و سلام دام د اغه ابراهیم علیه السلام و سلام زوی دی، د اسحاق علیه السلام و سلام ورور دی، ولیسع او یسع علیه السلام و سلام، وذل کفل او ذل کفل علیه الصلاه والسلام. درې نبیان بیا دغه جنو بارا شپږ سو درې په خوا کې سی نو د نو نبیان ذکر واکې دلته بارا چی رالی په دلته. یسع چې دی دغه یسع علیه الصلاه والسلام څوک دی؟ د الیاس علیه الصلاه والسلام د اکاز وی، د ذل کفل په باره کې وای دی بیا د یسع علیه الصلاه والسلام د اکاز وی. ځینې علما وایي چې دا سره ورون چې خدا تاریخي خبره ده، قران فقط مشته ده نبیان راشي چې دغه دغه نسل یا نه راشي چې دا د هغه دی دا د هغه دی، فقط نو من د دې مال خو مختصر مختصر یادی نو دا نه به تفسیر د تاریخ د لاري ویل شي یاره دا دوه سره ورون او بل وای د اکاز امنونه. نو یسع او ذل کفل، ذل کفل چې دی د تخ معنی خاوین د کپ د کفالت د ته ویلي دا زل کپل وانه وای خو نو بل نوم بیغونه قران په زل کپل یاد کړی دی. وای دغه وجه دا و چې بني اسرائیل خو د نبیان وجه لپس اخیستل بیا د دین خبره چې چا کوله غدی پر دا خلق ورته ول پر تور اتر خاين نه پریشاو. نو دای چې و نبی سوي چې لانو دراغه نبوت مخه خدای ش سړی و. نو نبیان تقریبا سل نبیان وای پناه ور تر اور د کفالت وکي بر بس ستسی دی پازه کو مانا ایسوک تیست تاوان ورسی. نو ده ده دوغن نبیانو کفالت کری و کفالت موانازی مواری آخستی و چستیسی حفاظت ستیسی ساتن پرماده. نو علاو تلا پزل کی پلیاد گی چه آغا کفالت چه کرد. نور علماء بیاوایی چه واجه ده کفالت یه داده چه پا آغا وقت که یوشه سرهی و آغا با ده ورزی تقریبا سل رکات المنز کاوه دور تون چه تا دونه دیر عبادت که ستا ده کور خرچه چه ده گرده فرماده کفالت ده آغا خرچه یه کرده و نو که دایسی دواره کاره یه کرده ولی آغا چه نبیانو یه وقت ده تا هجرت را او که ارتراله ده کفالت و که آغا کاریم کرده و او ده کار خونو مستمیر و چه آغا عابد که ویل چه ولتخ پل عبادت که ستا تر مرگ تا ده کور ده خرچه چه خلاصه بیا ورست علاو تالا نبوت و دل ورده ورکی خپل ده نبی بکی کنی وار دوار دی دا غسی مقرار رو پرده بنی اسرائیل چه تا وعز و نصیحات رو تکوا زور در لودی مانا نفقه و مالی در لودی چه در نبیان و کفالتم دا وکی مانا غیر در حفاظت کفالت وکی دا دا بل دا پاری دا رست او دا خرچه کفالت وکی. نو دا دوار و وجه زخده تا زل کپر ویلکی رخاوین دا کپر. نو دره نبیان یدل تا ذکر که وذکر تا در پایات که محمد علیه الصلاة و السلام در خطاب دی اسماعیل، اسماعیل علیه الصلاة و السلام، والیسع او یسع علیه الصلاة و السلام، و ذل کپل او ذل کپل علیه الصلاة و السلام. دا دری ام در پایات که و نبی علیه السلام توی و کلون من الاخیار، و کلون دا غر طول چو من الاخیار دام دا خیر خلقو سخوا دا شو خلقو سخوا دا اخیارم جامع دا خیر دی. خیر چی دی آقا و نیک سریتا ویل کیش شو سریتا ویل شر نزنی وینه نو دام دا اخیارو سخوا. هذا ذكر وسن قشيخ لاشه سوله دا چې نبی علی سلام چې را پیشه وجه دغه د پاره چې ته صبر کړې دا د نبیانو کار دی لکه دا غو درې په تفصیل ذکر کړ دا شپږ دا سی ورته یاد کړ چې منه دا ګور د صبر په جن کې کړی وو. نو وس الاو یا هذا ذکر دا نو ذکر دا. ذکر څه مطلب؟ هزا اشاره و چاته ده هزا ده مذکور نصر قصیه چه ده کیلیش بیوست ده گرده یاد که چه ده مذکور ذکرون ده ذکر دی ده چا ده پاره ده ده چا ده ده منکرینو ده پاره ام ده ذکر سو چه اغا پده خبر پوسی چه ده انبیاء علیه و صلات و سلام ده نبوته چه ده منکرو دی با ده خبر پکر پکشی که ووی ده ده پاره با ده یاداشت و نصیحت سی چه مانا نبوت نبی علیه صلات و سلام ومانی چه ده نبی علیه صلات نبوت نمانی چه ده جه ده نه نبیان منی چه و ده چرسیوی جه ده رو تالا نیک بندگان و خربو چه نیک لار شور ده محمد علیه صلات و سلام نبوت ولی نمانی که داس ملاقاتی په پویجه هازه دغه مذکور هازه خو نو د مذکر د پاره اشاره ده. نو دا د نس نو نه بیان قصه بغیر ته په مذکور اړه چې دغه مذکور چې دی ذکرون دا یو پند او نصيحت دی د پاره د چا د منکرینو د پاره چې د نبی علی السلام د محمد علی السلام د نبوت منکر دی وغو د پاره دا یو نصيحت او د کم چا د پاره چې کم کسان بیا مقرین دي اقرار کوي د نبی علی صلاتو و سلام په نبوت سره دوغه د پاره هم دا چې سو یو نصیحت او پنس چې اقتدا په دغه نبیانو سی چې دغه نبیانو صبر کاوه او مؤمن ته چې پر نبی علی سلام ایمان دروي واغه تم دا نصیحت کښې شو چې دا صبر کول پر مشکلاتو باندې د جن دا د نبیانو خوې دي ګوره دغه نبیانو صبر کړی دي نو د نبی علی سلام امت په دې جن په عملي کولو کې دوی ته نو مشکلات نه پېښېږي خو پېښېږي ورلره نو زما د خبرې په مطلب کته پوهېدلی ملاقاري هذا ذکر دواړو خو ته متوجه سو ام منکرینو ته متوجه سو د هغو دپاره دا یو ذکر یاداشت سو نصیحت سو چې د انکار څخه توبه وکړي د نبی علیه السلام نبوت ومني ولې دا دغه نه نبیان تېر سوي چې دا هم ناوله د کار نه دی چې محمد علیه السلام نبی سي دی دا بانه ورته کوي ته م یو انسان یې زه م انسان یم خو هله وایي دغه نبیان مې درته یاد کړه دا م انسانانو دا کله پیرانانو نو خو دا نبوت چې دی راځي په انسانانو او د کومو کسانو دپاره چې د نبی علیه السلام نبوت مني د هغو دپاره هم دا خطاب دی چې هذا ذکر دا یو پند دی څه معنی یعنی د دغو نبیانو پر لار ولاړ سي د جن په باره کې مشکلات وګالي جن داسې نه دی چې جن مزیه دي په جنو کې مشکلات کینو سختۍ یې په کښې کینو دا خبره چې دلته خلاصه شوه د وإن للمتقین لحسن مآب څخه چې دی اوس له دغه ربط نه بیا د سبقه در پای پورې دا دی چې موږ چې هلته د داود علیه السلام قصه خلاصه کړه هلته یو درې مضامین چې و په مخ اخیستل سوي وو یو مضمون توحید و بل مجازات معنی هغه بحث بعد الموت چې انسان مړ سي بیا راژوندی کېږي جزا ورکول کېږي بل رسالت د نبی علیه الصلات والسلام هلته په یو درې مختصر آیاتو کې دا خبره ذکر سوې وه که ستاسې چیرې په یاد دي نو درې مختصر آیاتونو د داود علیه السلام قصه چې خلاصه شوه په هغه ځای کې دغه درې مضمونه د توحید مسله وه د بعث بعد الموت چې په مجازات موږ تعبیر ځینې کوو د رسالت مسله وه دا درې ذکر شوه بره قصې راشروع شولې وروسته نو هغه درې اجمالي وه اوس د دغه ځایه د هغه درې سره مسلې په تفصیل بیانې اول د واره د مجازات خبره راخلي چې بعث بعد الموت چې اوس بره څه کېږي الله تعالی تفصیل دلته کوي چې نیکان کسان چې دي متقیان چې دي د هغو سره دغسې کېږي بدانو کافران چې دي د هغو سره دغسې کېږي هغه د توحید مسله او د رسالت بیا وروسته بیا بیانوي کېدای سي په خبره اوس پوهېږي نو درې مسلې پخوا ځیرکې ذکر سوي وې هلته اجمال و اوس یې تفصیل مګر په تفصیل کې وار د واره د چا مسله دلته اوس ذکر کېږي د مجازات معنا چې بعث بعد الموت وروسته چې سړی بیا راژوندی سي باره څه کېږي باره دغسې جزا ورکول کېږي جزا معنا بدله و نیکانو ته نیکه بدله و بدانو ته بده بدله د دغه تفصیل دي نور ناوله د شی نسته په کښې داسې الله فرمایي و ان او بې شک للمتقین دپاره د پرهیزګارانو لخامخا حسن و مآب شایست دی ده مرجع مرجع چه سره ورزی و خواته و روانی چه علت ورزی لکه واسه مزمور ده کور را غلی برای چه و روانی کور نزمور مرجع دی ورلر ورزو اخیرت مزمور ده غسی مرجع دی برت دوری ورزو نو اغزای با شایستهی که با بدرنگ علاوی لحسن و مآب ده متقان و ده پار لخامخا حسن و شایست دی مآب ده مرجع کتاو دانو چنگه د شایست د مرجع شایست دی د ورتګ دا د ورتلو د ځای چې دی د هغه ځای شایست څه معنی د دې دپاره عطف بیان ږدي وهم جنات عدن الله وایي جنات جنتونه دي عدن د همیشه توب د حسن مآب دغه در یادوم دا یې بیان شو د چا دپاره د حسن مآب خلک ګیر ونه پېژني څنګه ښه د ورتلو ځای دی څنګه ښه مرجع دی الله وایي جنات عدن د همیشه توب جنتونه دي دا باغونه داسې نه دي چې بیا مني راځي خزاني شي مفتحة لهم الأبواب مفتحة تخلاص كرسي بوي لهم دا دي دا پار الأبواب دروازي دا وقت لا دروازي ورتا خلاص جي ورتا ولار جي مازي دي ورلر ورزي يو خوي جنت تا هميشة توبس باغ دا هميشة توبس بل دروازة دا وقت لا دا دا احترام دا پار خلاص دا دس ندي چي دا ورزي پا دروازة كي با ولار يا با تكيت كتا كير يا بشناخت كارت كتا كير چي شناخت كرائي شناخت ما ناخت نواري علاو دا دي شناخت مختلا سوي دي دروازي ورتا خلاص مفتحة خلاص كرسي بوي لهم دا دي دا پار الأبواب دروازي چې ورننوته بیا څنګه کېږي د ورننوته وروسته حال یې الله تعالی بیانوي متکئین دوی به تکیه کوونکي یي فیها په دغه جنتو کې هلته یې بیا تکیه وهلي انسان چې کار نه لري بره د راحت دپاره یې تکیه ګردومره وهلي پر بالښت باندې نو هغه د جنت تکیه دي هلته به دوی تکیه وهلي څنګ بیا وهلي نو معنا د وسایي و د راحت بیان یې دلته الله تعالی وکړي چې دغسې به وسایي هلته متکئین تکیه بیې وهلي فیها په دغه باغو کې یدعونه دوی به راغواړي فیها په دغه جنتو کې بفاکهت میوې یا داسې وایي یدعونه دوی به غوښتل کوي بلل بکوی فیها پا دغا جنتو کی بفاکه کن کسیر کن پا دیرو می واسا چی پر دنیا بانی و می واسطا دلی مش خود دنیا گردی می بینو دیل دل دیر چی دا واسی ورتوائی چون اصا پا کلبای نویشتا کرات دا می وی چی مش ترا معلومی دی پینزو اس قسم نکیلی چی دا واسی نویشتا که بالا مش نپیجو نگر سر مگر پا جهان کی سر کم می ویستا رکم رکم پا جنت کی در دیر طولو لابالا استا نو خود علا کسی را ور سر ویچاره تا چی دا اینو تکیا و حالی برا چیش کی ساده تکیا خون پر سر غمی ری چی گرد مری وازی تکیا و حالی علا وی دی بانو بلل کی پا می و سر اغم کسی را چن دیر رکم رکم می وی برا غواری چی دا می و دا بگرد غلمانی ور تا پیشی اخاجی من چی دیونو یدعون دی بغشتنه کی فیها پا داغ جنت کش دا دی تکیا پک شوالی ده بفاکه کن پا می و سر کثی را چن دیر سر و شراب او پا شربتو سر دا شرابیم جمع کرد. اغنو برکم رکم دی گای برتوی چه اصل راود. گای برتوی چه شیدیه راود. دا رکم شیدیه نیده لکه دا جزید خود. دا جنت شیدیه چه نبی علیه صلی اللہ علیه سلام وی چه ندر وسه پا غجوه وره دل سیو جنه پس تر ویلی دل سیو جنه پس رو که انجاشنه دا چه سنگ شیدیه. دا. او با راود. او بای دا جز خماسی وادی. شراب راود. نو شراب دا چشولو شی توایی داغ شراب نگی دانه شچ راولی. نو دا چشولو شربتانی داغ سرور قسم ولی علت بایش. نو دی با میویم دیر را غواری او داغ شربتانو بم دیر را غواری. او پا جنت کچ دی علت روژه نست. نو چې لوږ نسته میوه دی څنګه خوري هغه څه چې میوه چې د مړکې هلته نه لري خو د لذت دپاره ده د خوند دپاره ده نو ته چې مړېږې نه ناستې نه ډکېږي نو خو تر هره وخته چې خوري خوري لذت پر بنا دی نو موږ چې لذت برای ختم شي خو نس ډک سي برای بسته بالا نه خورم هلته نه ځایېږي په جنت کې چې دی د نس ډکېده نسته بس خو لیه پر کمال د بدن څخه غیبی ریسته کیږي هغه قضای حاجت ملته نسته نو رب العالمین وای کثیره میوه برا غواړي کثیره ولی خدای مړیدن نه لري نو خاص خوند او لذت شرابیم د غره کم دي نو دا چې انسان د غره کم سي چې زید همیشه توبه باغ د دې نه هیڅ معنا وخت ختم سي یا خزان شي او تکایه و اهلی میوی و دا شرابونه ام دیری خود سری برای شهوت را پورته کیش اگه دا شهوت زای امال او تعالی توایی و عینده هم پنیز دا غم متقیانو بر قاسرات و طرق لنر نظری شدی بی اتراب سر امزولانی قاسرات چه دی اگه دارا لندوون که دا خپل نظر چه خپل نظر دلت پر دا خپل خاون بانی اچوالی بیگانه سردی تن نبوری د جزای شزی خو چې دی د دنیا غی یا په بازار کې د بل نارینه چې سترګ اوړي یا گایګای چې به طاقتې په دروازو کې ګوري دا رقم نه هغه د جنت کې چې الله او هغه قاصرات او طرف دی معنی د خپل نظر را لند کړي اجنبی سړی ته ګر سره نه ګوري د خپل خاوند تر ارچاو ته محبوب نو دا چې شزه پر سړی باندې مې نه خوشي د مجبوریت واجه نه یم فقط د خوشی پر بنا باندې ګسره بل چاته نه ګوري او هغه سره امزولان څه معنی ګرد عمر پیغلانی سره د پاره خو یو شزه نه د خوشی دی په دا جنت کې د پاره هغه حوري چې موږ ورته وای او هغه ګرد امزولان یې معنی هغه د یو سینو سال خلک د اطراف چې ول دی وای خپل یاد شزه ګرد سره امزولان یې د پیغل توب یې یاد د خپل خوند سره امزول یې هغه د دې تقاضا سره یې وای دا ملاکاری دا هم یو دا خوند شی دی چې د میرمنې وو د خاوند هلته سینو سال سره برابرې تقاضایه یې وای دا ښځې ولې باره وایي سپینرۍ چې در عمر کېږي برای نه کوي خو تقاضا سره جلا ده د دې یو رقم تقاضا ده د بل رقم تقاضا ده د کشنیانو سات ولې سره تیریږي خو د دواړو تقاضا سره یو د سره کښېني د ځوانانو سات ولې سره تیریږي خو د دوی تقاضا یې وه ده د سپینرۍ بچي ویني هلته یو ځای یو پیتاوي ته سره ناستې د دوی دا سات سره تیریږي خو د دوی تقاضا یې وه ده چې دا مازې سینو سال سره وردسي کې پلار او زوی باره نه سره چلیږي دا رقم خو دا یو تقاضای دا بل تقاضای دلته چې اطراب ذکر کوي چې د خپل مړو سره دی همسینه یې نو د دې تقاضا سره یې وایي بالکل اسات سره کی په خپل د شزي په خپل ځان کې سره چې شي سره امزولان نو اطراب معنا امزولان نو په نیز د دې به د جنتیانو به قاصرات اگر الندون کې الطرف اطرف د نظر خپل طرف د سر ګرب ته ول کې د خپل نظر رالندري معنا لیري خلق ته نه ګوري نو اطراب سره امزولي بي. نو دا د چا بیان وکي دا د یو قسم جزا سوچ ما روز خو نو جزا بیانیش د بعث بعد الموت د متقانو ده الله یا هذا ما توعدون برابر د ملائکه په ذریعه و دغه جنکانو ته دا خطاب وسی و هم هذا دغه نعمتونه چې دا تاسو وس خوند پر اخلي دا ما هغه د توعدون چې تسره وعده کول کېده یوم الحساب د پاره د ورځې د حساب الته دغه خطاب د ملک په زیریعه علاوه د جنتیانو ته کې برای دغه ګرد چې وسپسی ویني د خوانت پر اخلي په دنیا کې ستې سره وعده کړل د دغه حساب د ورځ د فار وسمو ولې د نقد کومو ولې د دې سره مقصود دا الته ودی تور په یاد کړس هاذا دغه مذکور نعمتونه چې دا وسیات شو دا ما هغه چې توعدون چې ستې سره وعده کول کې د ایم متقانو د کمی ورځ د فار یوم الحساب د فار د ورځ د حساب چې قامت ان هاذا لرزقنا پس الله تعالی ورته فرمای و ان بشک هاذا دغه دغه معنا دا شجی دا شراب دا میوه دا شباغ د امیش د پاره دا چې دی رزق نه دا زموږ رزق دی ما له من نفعت ما نستلهو د لری من نفعت نیستی والی د څه وخت نه راځي برابر به د جنت درخت بلا اش میوه بنی پکشي یا به دا شجی زریس دنه دا دا دا ار نعمت شدا دی یا به دا شراب ختم سی ولی به وچسی کاختی براس اس کاختی مخجو نسته دنه به دا دی دا زرد اتمنان دا پار الله تعالی دا غم برا ورطوی برا وسی خورا تمام نلر این بشک هازا دا غچ دی دا چه حاضر نعمتون دی پا جنت که لخام خارس خونا لوی دا زمج رزق دی ما نست لهو دلر من نفاجن اس نستی والی اس ختم دا نلر هازا وس دغه هازا چې دلته ذکر سو دا معنی سو چې دغه چې دا وس ذکر سو دا شان هغه نو د متقینو حالات چې هغه نو هازا دغه دی دغه چې دلته د هازا ذکر سو ملاقاتی مش په کتابو کې چې گایګه یو مضمون به مو اچ خلاص دی په پای کې فقط هازا به کښې شو څه معنی ول خذ هازا دا در وخت دا طالب به متوجه کی چې دا به یاد کی ساتي دلته چې هازا کښې شو ول دا هازا چې بیا دی بیا خبر دی د مبتدای محذوف پیدا پاره هغه دا دی چې امر المتقین یا شان د متقینو هازا دغه دی ګوره ته د هازا اتباع ورکړی ده چې دا په خپل ځان کې جلا کلام دی پر دا یو هازا به درېږي مبتدا به کم ور سره ږدي چې دا اوس چې دی واورېدی د متقینو بیان هازا دغه د متقینو دپاره دی دا مذکور نه نعمتونه چې دغه امر چې و د متقینو هذا دغه وچې دا وجل دي چې د متقینو سره دغسې کول کېږي لکه دا هوا چې جورېدل نو مبتدا یې کوم شی سوه یعنی امر المتقین شان المتقین شان د متقیانو یا امر کار د متقیانو چې دی هذا دغه وچې دا اوس کېږي خبره پر جزا اخلاص سوه پس یې نو اوس بله ډله پسې را اخلي چې کوپار دي کوپار خو بیا دوه قسمه دي یو یې دا مشران دي بل یې دا کشران څېړه پای څوړ چې په پسې دی چې د څه وایي خسر یې دغسې ورته نیولي چې دا د ګمراه ده ته څه وایي چې هغه کوم لار ورښي دی بېجنی دی پر هغه لار ورسره روان دی نو اول یې دا سرکشان پسې را اخلي وروسته بیا هغه اتباع هم به رایاد کړي ته ورته ګوره الله وایي و ان بې شک للطاغین د پاره د دغه غټو غټو سرکشو کوپارو شر له شره مآب له خامخا شر هغه شر دی مآب د مرجع دا آیات دغه په مقابله کې څومره آخري چې هلته اوس موږ وایه و ان للمتقین لحسن مآب د متقینو دپاره چې و شوالی د مرجع و او د دغو طاغینو دپاره چې دی شر د مرجع دی معنی هغه شر د ورتلو د ځای چې هدی کوم ځای ته روان دی هغه شر و ان او بې شکه للطاغین دپاره د سرکشه سرکشه کافرانو چې مشران دي مطبوعین چې ورته وایي له خامخا شر هغه شر دی مآب د چا د مرجع هغه به ډېر شر ځای چې دی ورځي کته وا شر ما اپ چې شې دې زنه پیژنې برته قاعد کې بیان دي و ام جهنم علاوه د ورځخت لري دا و شر ما اپ دا د ورځخت وای د غزې ته ورځي یسلو ندی بور داخلي جه ها دا د ورځخت په نن وځي به فبئس المها فبئس نو دې بعد المهاد دا غزې د آرام مهاد لکه مهد کښې د پاره زنګونه ده د آرام پکښې کې پښې پرېږي علاوه دا د ورځخونو د ورځخانو آرامګاه ده خو دا بد آرامګاه ده آرام نشي پکښې لیدلی فبئس نو ډېر بد المهادو دغه د آرام ځای دا د ورځخ دغه مخصوص بلزم چې دی هغه یې نو هلته هغه هیه دی نو د بئس د پاره خو مخصوص بلزم په کار دی چې نو بد ځای د آرام دی دا د ورځخ هذا فلیذوقوه هذا دغه چې دی دا د ورځخ خو یادی و ام فل یذوقو وجس کی هودی خدا فل یذوقو دی دی وس کی هو دغه د هوز می برته د هزار تر اجس دغه چ دی دا جنو دی وس کی دغه څه مطلب سو هاذا دغه دا بیا اصل می هاذا د ورځ خو یادی فل یذوقو دی دی وس کی د فل یذوقو زمیر د غیب زمیر راجع دی و تاخیر نو د سرکشان دی وس کی هو دغه کته و دانو چی شې دی چې لاس ورته ونی اشاره جو کړی دغه جنو وس کی الله ی بیان کی و مغنو حمیم و غساق حمیم جوش او بج و غساق اغه نون وزي وجه د دوژخان په خبره کې دا اسم لا کاری په یادله دغه جنو وس دی وڅکی برای دا جه بیان که چه غنو چش دی و هو حمیمون و غساق غنو دا جوش او بجی او دا دا دوش خیانو روونه جه بدن چه سوزی برای او بکی کرا کرا زنی بیش دا گرده او دای جمع کیر اچه جمع کیر جوش خود که دلی او بچه او بغواری اغا جوش چور رای چه کلمه او رای سکی که دای نور دا غواری دا غساق و سر ورگردی که اغا دا نگونه جه خود را غلا خواه گرزن شیانی هادا داغا فلیزوق دی جی وسکی هو داغا و مغنو چش دی حمیمون و غساق جوش او با و غساق نگونه جی و آخر من شکله ازواج پس یالا پاک پر داغای وازی دی نیل که دا دو جخین چی مازی با جوش او بی مازی با دا نگونه و آخر و نور هم من شکله دی قسم سخد داغا ازواج و قسم قسم دی وروای نور ام ده پر کم قسمه قسم عذابونه دی ورته ګوري چې نور به کدای سي مثال په تور یو جوش کېل په کښې کې دوی کې کدای سي دغه ډامبر رقم شي لکه دا قیر چې دی په دا لړمانه کې ورتوی کې نور نور قسمه قسم دی الله وایي دا خې مازې یو نمونه ما در پیش کړله موږ نمونه یې خروار دا نور څه تعبیر په چا وکړي په اخرو وکړي و اخرو او نور عذابونه من شکله د شکله څخه د دغه عذاب چې لکه دا جوش اوبه دا نهونه وم ازواج قسمه قسم دی پر دغه باندې نه ده بیخي ډېر ازواج په معنا سره د قسم د اجناس سو رقم رقم جنسون عذابونه دی ته ګوري هذا فوج مقتحم معكم دا دوجه خان دا مشران خاج ورل رواره دا عذاب دی چې دا دی ته ورل روار کول سو ورسته بره دا تابعان په پسی دا خواران نه دی چې دا کوپر پر لکی ور سره سپاره دی خو شی ام نو ورسی لو چوکی ام نو ورسی لا دا کوپر دریا ور سره دغه خلک چې دا نور روان دا غټان برای هذا دا خو پوجون یو ډله ده مقتحم داخلی دونکې ده په زوره معکم ستی سره لا مرحبا فراغلی دي نه بهم په دې سره یو څوک چې را روان پر موږ رانی برم روی مرحبا مرحبا خدای دې راول خدای دې راول دوی ته چې دا خپل دا څړه پیسوړ خلک پسې ورسي هغه مشران خو پدوره برای لا مرحبا لا مرحبا ما خدای دې نه راولي اوس په دې دنیا کې خو د ده په کونه پسې ورسره ملګري وو د ده دریا یې ورسره وو هلته چې دوژخ ته ورسره ورځي بره دا مشران چې په دوژخ کې ناست چې هغه بره ها دغه ماجراله لا مرحبا خدای دې نه راولي دا پښه راغلي دي نه یې په دوی سره دا دوی په خپل ځان کې سره ګډ دي دا څوک وایي دا طاغین چې مخکې یاد شو چې مالا مشران یې دوی وایي وایي هذا دغه دا اشاره و چا ته وکړه و دا مطبوعینو ته چې دغه دا تابعدارانو ته دا خواران خواران کاپیران چې و دغو ته لاس ونیسي دا پوجون یو ډله ده مقتحم مقتحم دغه ته ویل کېږي چې بل چا سوټۍ پسې اخیستی بره دی د وامه په یو ځای نه نوسي نو خو ملایکو پسې راخیستي دا رقم مقتحمون دوی په زور داخلېدونکي دي معکم ستاسې سره دلې بره دا یو ابل ته وایي ده دا غټان دا هم دلې په زور راداخلېږي رادي پسې راخیستی دي راځي لا مرحبا شو راغلي دي نه یې بهم په دوی سره وهم انهم بشك ضيخوا صالوا داخليه دونك جاء النار ورته برای دیم دغه ورته راځي دا جره روان قالوا هغه ورته وای دته جه خواډاله چې وسو روان ده د خوارانو د مسکینان کاپیرانی و د نور ته وای قالوا دی وای بل داس د انتم تسجاس لا مرحبا شراغلی دی نه بكم پتیس پتیسر دی خوش آمدید شراغلی نه سما ته وای چې خدای دې شم براول تا دې خدای شنه راول خو دوغم بزنی کیردل انتم قدمتموه لنا انتم تاس قدمتمو تسرا وراندي كري وهو دغ عذاب لنا امر لر زست ما تغستاد لا سرا فيش هذا جيم بار خطا پر گوت كشميرا تا جو كري چي زب دار كم وكم زب دا طريق را ول زجي گمرا كرم د جن سخه دي لري كرم نو خطا گر د غلطين وس مز دو غزير روانم دو جخت لا در لنا وتلي نيم تبا لا مرحبا لا مرحبا خداي ممر ول تاج خداي درا وجي ګوره هغه بیرته دا خبره پر دوی باندې ور واړي خپله سره دا واسي مانه هغه مشران د دوی څه برای بیا زاره سي دلي خو لیده په کورو ګرځي چې مانه وټ په ماته راکوې الته مره ورته وایي لا مرحبا موټ مه راکوه مه راځه داسې ما به پسې کېږنو نو دوی به ورته ووایي بل داسې د انتم تسې چې یاست ی مشرانو لا مرحبا ښه راغلي دي نه بې کوم په تسې سره ولې انتم تاسې خو قدمتمو تسې را پېښ کړي و را وړاندې کړي وو دغه عذاب د نامو ژر ماته خو ستا د لاسه را پېښه سو فبئس القرار پبی اسنو ډیر بد القرار دغه زید قرار داد قرار زید ډیر بد داد رخ منه خو دغه دی قرارګاه سو بل د ابد پر نه لا وی دا ډیر بد قرار زید قالو ربنا من قدم لنا هذا بارون دغه مسکینان د تابع داران براوی قالو دی بووی ربنا ای رب زمش من هغه څوک قدمه چې را پیش کړی و له نازمر د پاره هذا دغه عذاب ده چا د راسه چې ما ته را پیش ده فزیت تور زیات کهو ده ته عذاب نه عذاب دا پاک د عذاب ور زیات ک چې څونه عذاب ما درکې لس چند یو لره ورک د قصد ما تر پیښ کړل فزید ورزیات که هوده تا عذابان عذاب غدیعفن دو چنده وان فی النار پا اور که پا دا اور که دتا دو چنده عذاب را روا که زادو غنه بد سره و چیزی علا دلاری سواره ولی ما دا خود در جزای پوری دی پا خپل منز که دا واس و چی سره ویکره دا مشرانو و دا کشرانو پا جدو رخت پسی بلی خبر دا برا پامش و قالو دی بگرد ووای چوک ام دا مشران ام دا کشران کپران پا دو رخ که برای ما لنا لانا را ما سشاندی لنا مرز لرا لانا را چه مرز نیونو رجالن داس خلق کنا چه مرز و نعودو مرز اصابله هم دی من الاشرار دا اشرار سخ دا اشرار کلمه خود دا دوار دا ملاقای نور محمد ترکی چالتا کامیاب و سپر داق علماوی دا اشرار رو نمیشوی لکه دا وس چلی دا امریکا چر اصلی جی نو مرتبدل کی جدال قاعده نو پر کشر جدال قاعده دی دا دشت گردی و دا پلانه دی دا نو من دا نو من کپران دا کم رکم رکی دا اشرار کلمه دا غده عین اغا کلمه و چه ارم لای بینیوی اشرار رو دا تسی نپیجندی ابا عوام خلق کنو برار یعنی چه اشرار ایوه چشتی اشرار دا غمانه چیز ما کپر دی نمانی اغا اشرار دی وز بایی شده دو کپر نمانی اغا القاعده دی اغا داعش دی اغا پلانه دی مطلب چه دا طبیعت دی چمس برای نوم پر دا بس دارک دلتم دغه رقمونه بره بده یم مشت په دنیا کې اشرار بلل اچ بنجانه ول ماغه وس نه مری مش بده درځه چیرې دي دغه خبر دی په ګرد بره وکي وقالو دی وای ما څه شان دی لنه موږ لره لانه را چې موږ نه وینو رجالن هغه خلق کنا چې موږ په دنیا کې نعود موږ اسابل هم دی من الاشرار د اشرار څخه اشرار چیرې دي چې وس نه مال میر اتخذناهم سخريا داغ ایچ دی اغیس چی پامیا پاتی دی اتخذنا اتخذنا مجنی ولی و هم دی سخریان رخشن دا واس مج مازی رخشن تا واش دا اشرار رو نمون پریشی و من از مج اغا خبر ایلا رخشن دا اشرار نو او یا که اشرار و دو جخت را غیلی زیر نیوی نما پا دا مزمون که دایس ملاقاری زن پوکی دی وصلی تا داغ وای چه از ما خبر لکش ما ایلا در ری پا وای اکت نو لکه سره چې د مثال پر پک نه بدرته پک نه خبره ده خبره غلطه ده نو چې یعنی دا اشرار نه وسم خلک ما دا اشرار نه پرې شي خو خو خلکو ته نصيحت کا او خصن حيره وسته په خلکو کې دا لکه چې د مثال په تور زمج خبره لکه چې غلطه و رخصان دونه خود به دي دلته نه راځي نو خو اشرار نه او که اشرار و واقعي نو زه ولي نو ولي وینم نو مرم دار بلک چې سترګې نه پر لګیږي ما سترګې لکه چې کار نه کینو هلته دا خبره بره شروع کې اتخذنا موږ نیولي وو هم دوی سخرین رخشان دا موږ یې لا د رخشان ته ورته ویل چې اشرار دي په حقیقت کې نه وه اشرار نو خود دلته نسته اوس یو نه ځای بل دی ام یا که داسې د زه غت چې کژې سوي دي عن هم د دې څخه الابصار و سترګې زموږ زیغ دا کژوالي ته ویل کېږي که زموږ سترګې ځینې کږې دي نه پر لګېږي په دوژخ کې په یو کونج کې پټ دي راغلي خو دې اشرار خو معنا واقعي وه نو ګوره د دوو خبرو تر منځ یې اوس دغه وکړه چې معنا دا اوس موږ یې لمازې رخشند به دوی نه وه اشرار سم خلک وه او که اشرار وي نو خدایه ځای دي نو بیا به داسې نو بیا زه نه وینم دلې به راسته ورکي دا خبره هم رب العالمین کوي چې هلته به بیا دوی دغه خبره وکړي نور محمد ترکي بیا مشر نجبه په پسې دغه خبره به دورې سره کوي چې اشرار چیرې دي چې نه وینو إن ذلك لحق تخاصم أهل النار بس يا رب العالمين سنك خبرك فهيك خبر خلاص إن بشك ذلك ذا مكالمة ذا وستي رسول لحق ذا حق ده. الله ودا بيشي ذا بدا غسي ورته بوغوري ذا غك بارا بس رجام اي فاشرار بس بغرد شي اشرار شي ليش بدو جاك كنا معلمير إن بشك ذلك ذا مكالمة ومخاصمة وستي رسول لحق ذا حق ده. کته ودانو چی شي دی چې دا حق ده و ام تخاصم اهل النار تخاصم و دغه تخاصم دعوه اهل النار د دوجه خیانه ده دغه در یاد و ما ستاسو ورکه نش ګور تفصیل ور لره ورکه د مخې دې شي ان بیا شکه ذلک دا غل حق حق د چی شي ده الا په نامه یت کوم تخاصم یو تر بل دعوه اهل النار د دغه خایبندانو د چا د دوجه شخص د خپل پانس کوم دعوه سره کی یو په تات کې شو راغلی نه یو په تات کې شو راغلی نه ګرد ته وی ابو لوی ګرد ته وی او دغه خبره هم چې بار وای چې اشرار چیرې چې موږ نه ویو نو ګوره موږ د اغه ځای څخه چراونه سي چې و ان للمتقین به تر دغه ځای پورې د جزاء بیان او په تفصیل جزاء د چا دا ذکر کړم د متقینو جزاء ذکر سول ام دغه طاغینو دا ذکر سول د کفرو و دا ذکر سول د اوغه د پاره چې بیان الافاق وکي ام دغه بیان وسول هاذا ولداغه امر د متقینو د اوچ د اواز لري چې دغه جنتونه و دغه کوروالای و دغه شرابونه میوي دا بل تاغي بیان مو سوچ دی د وخت ورځي دا تابع چې په کسې دا چې ورسته ورځي د تیر شراغلی دی نه مرز ته چیش کې دغه می زایری په زور خو لکه په چپس مر ډنګ راسته سوې مقتحم درو شو چې مقتحم دغه چې په زور یو ځای نه نوزي زړه نه غواړي خو نه نوزي ولې خدای خو ملایکی په سره اخلي ا دې چې ول ورځي چې سره دا وای غوته چې بډي په تا چې شراغلی نه تا په ماده شو بل ځای راځي باراغور ته چې ما خو مازې خبره درته کړې خو ته را پرسېوې ما خو په تا کې ته نه ونه واچولې خو په خپله ګمراهي د زما ګمراهي کې خوښه ور سره ملګري وې انا هغه تفسیر خېل ته نور نه کوي ولر ور فقط دا وایه سره ورکړه وروسته په ګاډه باره وایي چا په دنیا کې چې موږ اشرار بلا هغه چیرې دي دلته نه معلومېږي نه خو به په جنت کې نه خو ولې خو دوی په دې دنیا کې په شهادت رسولي دي ژوندې یې شخ کړي دي ادرې یې فډ کې کړي اویا زره نفر ژوندې په خاورو کې دغه کمونیستانو شخ کړي اویا زره نفر چې ټیلې به په ډکې وي په خطلاسونه بیې در شاتر ویلي و کنجې وې وختې دا کښلي وې د ملا صاحب په حکومت کې د ملا عمر خان په حکومت کې په دلته پیدا نه سوله د مالدارو یو ځای غره وبره کمیس راپورته سوله سو د خدای در بدن بړي دا غرونه به د شپې کښه په دا غرو شلو کې لوی لوی کنجې به وکښه بره بېټ هغه نه په پریشل چې ټیلا پورته کښې په دغه ټیلا به وراړل دا خو به کلې ډرانو خاورې پر راواړولې دغه رقم یې شخولې نو دغه د اشرار کلمات د قرآن هم ذکر کړې ده دوی خپله عملي هم دا کوله د اشرارو نوم یې پرېښود دا اشرار دي ما لکه دا اوس چې بیا د غربي کافران راله برای بیا د القاعدې نوم سره جوړ کړي چې دا بیا القاعده دي او دا بیا پلانۍ دي په دغه نومانو باندې او مسلمان خو دغه رقم شی دی خو درغوژو د مان د یو کاروبار پیژني د دین دښمن هم نه پیژني دین یې هم نه دی زده چارو مې پر کښه دی چې دا نه والا د دی معلومداره بره خراب دي بره دی سره بدرګه کوي چک چکا دغه کاپیر سره کوي خو پای هغه رقم دی په دوژخ کې نو الله عز وجل موږ د دې د اتباعو څخه وساتي الله تعالی موږ په هغه خلکو کې راولي چې دغه نعمتونه الله تعالی ورته ذکر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.